będziesz moją parą. Będą ci grały nocą sierpniową wiatry strojone barwą słońca. Będą śpiewały, śpiewały bez końca. Będziesz miała imię jak wiosenna burza. Będziesz miała miłość jak jesienna burza. Ty, właśnie ty będziesz moją damą. Ty, tylko ty będziesz moją parą. Marek Grechuta, klasyk w Budziku i utwór zatytułowany Będziesz moją panią. No a już teraz 25,5 minuty po godzinie 4, czas na trójkowe kalendarium. I przypomnienie wybranych wydarzeń z 18 listopada. W 1626 roku w Rzymie wyświęcona została Bazylika Świętego Piotra, której budowę, przypomnijmy, rozpoczęto w 1452 roku. 1655 rok to początek oblężenia klasztoru Paulinów na Jasnej Górze przez wojska szwedzkie. Na czele obrońców stanął przeor zakonu ojciec Augustyn Kordecki. Dodajmy, że oblężenie zakończyło się z 26 na 27 grudnia tegoż 1655 roku. W 1786 roku urodził się Karl Maria von Weber, niemiecki kompozytor, jeden z głównych reprezentantów okresu romantyzmu. 161 lat temu urodził się Władysław Zamoyski, działacz społeczny w Wielkopolsce, na Podhalu i na emigracji we Francji. 126 lat temu zmarł Walery Rzewuski, fotograf, prekursor zorganizowanego ruchu fotograficznego na ziemiach polskich, a ćwierć wieku temu zmarł Edwin Laine, fiński reżyser filmowy. To tylko wybrane wydarzenia z historii. Ciąg dalszy, także z muzycznego kalendarium, a naprawdę będzie się działo i będzie okazja, by zrobić głośniej, to już za niecałą godzinę. Pan od pogody gotowy? Gotowy. To za 3 minuty najświeższa prognoza. Razem ze mną nie spiesz się, nie ma po co, nie ma gdzie. Ty wciąż za czymś gonisz, ty wciąż się ścigasz z czasem, jakbyś był trybikiem w tej machinie. Ten pośpiech jest jak złodziej, okrada nas bezkarnie. Z każdej pięknej chwili zanim minie. Razem ze mną nie spiesz się, nie ma po co, nie. I tak to nasza budzikowa jednostka czasu, czyli trójka, jedna trójka, trzy minuty minęły z Dorotą Miśkiewicz. Punktualnie 4:30, zatem pora na prognozę pogody. Półwysep Iberyjski, Wyspy Brytyjskie, Skandynawia oraz wschodnia Europa pod wpływem wyżów. Pozostałe obszary kontynentu pod wpływem układów niskiego ciśnienia. No a Polska pozostanie na skraju niżu z ośrodkami nad zachodnią i centralną Europą. Z południa i południowego wschodu napływa nieco cieplejsze i bardziej wilgotne powietrze polarnomorskie. Uważajmy na drogach, bo ranek na południu kraju mglisty. W dzień wszędzie pochmurno, będzie padał deszcz. Na północy i północnym wschodzie także deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. No i rozpoczynamy sezon prognozowanego przyrostu pokrywy śnieżnej. W partiach szczytowych Tatr dziś przyrośnie ta pokrywa śnieżna około 10 cm. Wiatr wschodni umiarkowany i dość silny, wysoko w Tatrach porywisty, do 90 km na godzinę. Ciśnienie ma, z czego to i powoli spada. W południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali. No i temperatura wciąż wszędzie powyżej zera, ale już mniej, coraz mniej. W dzień ma być od plus 2 na Suwalszczyźnie, w centralnej części kraju 5-6, a najwyższa temperatura na południu i południowym wschodzie. W Małopolsce, na Podkarpaciu i na Górnym Śląsku do 10 stopni. Yeah. Blenders i ich zakręcona biribomba za 26 minut piąta. Państwa poranna korespondencja, sygnały te mailowe, smsowe i telefoniczne w dalszej części naszego spotkania mile widziane. Między innymi pan Jasiu, jak zwykle wahadełko Łódź Grudziądz, teraz to już z górki 3-4 stopnie i mokrawo tu i tam, potwierdzają państwo. Szpetna pogoda u pana Wojtka z Bielska Białej. Jak zwykle dobry dzień, machamy radośnie i informujemy, że drogowcy, transportowcy już na trasie. Ciao, tante Nedia. Na zewnątrz plus 3, a na pace minus 1, choć towaru dziś sporo, zatem jazdy będzie w brud na pewno do godzin przedpołudniowych. Szerokiej, bezpiecznej drogi wszystkim jadącym, bo rzeczywiście warunki jazdy przy takiej mrzawce i niezbyt wysokiej temperaturze, umówmy się, umiarkowane, jak zwykle nóżka z gazu. Gdyby państwo mieli informacje pogodowe, drogowe, jak zwykle zachęcamy. Pozostałych również, także tych z zagranicy, bo mamy swój kącik zagraniczny, to pewnie mailowo na pewno się przyda. Przypomnę, budzik@polskieradio.pl, nasz adresik, numer telefonu 22 73, no i jeszcze skrzynka SMS-owa 71335. Polecamy się. A z budzikowego alfabetu na B przed chwilą Blenders, za moment Bukartyk, Piotr zresztą, ale wcześniej Bartosiewicz. Edyta. Naga stoję dziś przed tobą. Pragnę, byś usłyszał słowa, których nawet gdybym chciała, już nie umiem wstrzymać. Nie zabijaj tej miłości, proszę. Może byłoby i najprościej tę miłość dziś w zalążku zdławić, ostatnią zabrać jej nadzieję, dać się jej wykrwawić. Lecz nie zabijaj tej miłości, ocal proszę to niechciane brzemię, nie odtrącaj bez. Jeśli jeszcze

z bodzikowego alfabetu na B właśnie w kolejności Blender z Bartosiewicz, Edyta i Bukartyk Piotr. Ostatnie nagranie Piotra na liście przebojów z 8 na 5. Mówiłem, że pierwsza piątka, to już na razie nie będę wróżył co dalej, bo no, omsknie się, a dobrze idzie prognozowanie tego, jak to właśnie od debiutu, od pojawienia się na liście wędruje nagranie w górę, co zresztą bardzo nas cieszy, a nowa płyta Piotra już za niecały miesiąc. Za kwadrans będzie godzina 5, państwa sygnały, te poranne od pani Bożeny z Częstochowy, zapewnienie o swojej obecności, także kierowca ciężarówki Nietira jest z nami przy radiu, przy studiu, bardzo się cieszymy. Pan Łukasz melduje się z trasy Ostrołęka-Węgorzewo, pada, pada, jeden stopień tylko, ale powyżej, co powinno cieszyć. Ze skrzynki mailowej na dzień dobry. Bardzo się cieszymy, że i Bronowice, okolice Krakowa, robi się zimno w Krakowie. To od pana Marcina gorące pozdrowienia. Pan Darek Będzin, Grodziec, jak zwykle obecny, a pan Darek dziś nie chce iść do pracy. Czy jest szansa na jakieś usprawiedliwienie od budzika? No, szansa jest, ale... No właśnie, jest jakieś, ale co dodaje pan Artur, człowiek musi jednak wziąć się do pracy, a dziś w planach sprzątanie. Och, to przyjemnego, niełatwe to zadanie. Sprzątanie, niełatwe to zadanie, nie czuję, że rymuje. Pan Dominik z Brzeszcz też podpisuje listę obecności. Spokojniej, spokojniej, można sobie jeszcze popracować. No, być może i też przy sprzątaniu. Who knows? 5 stopni na termometrze, mokro, szaro i pochmurno. Czas ruszać po słodkości. To przyjemna, słodka praca od pana Przemka. Dziś śmigam do Poznania z przekąską specjalną. Legendarne kanapki ze śledzikiem prosto z Cieszyna. Na trasie mgła, więc pomalutku i ostrożnie, to od pana Tomasza. Bardzo dziękujemy. Życzymy szerokiej, bezpiecznej drogi. No tak to właśnie na dzień dobry. Jaki budzik, dopytuje pan Marek. U mnie dopiero po 9 wieczorem. Ale właśnie, to sygnały poranne zagraniczne. Niech będzie, że poranne dla nas. Ciąg dalszy za chwilę. Na razie nowe nagranie w Trójce to Russian Red. I get so lonely, lonely, lonely. To kolejna piosenka z trzeciego albumu Russian Red zatytułowana Agent Cooper. Płyta wydana w marcu, to oczywiście tytuł pochodzi z serialu Twin Peaks. Pamiętamy, że Russian Red to szyld, za którym kryje się Lourdes Hernandez, młoda hiszpańska wokalistka, jakkolwiek to zabrzmi, urodzona w Madrycie. Państwa sygnały poranne dla nas nie z Madrytu, a z drugiej strony oceanu. Z samego rana dla nas pan Marek z Houston, ale dodaje, że tymczasowo zdaje raport pogodowy. Generalnie jak w Polsce plus 7 i pada, jak dodaje nasz słuchacz, nie ma czego zazdrościć, nawet tym w Teksasie. No, może i jest, choć pogodowo rzeczywiście wygląda to zupełnie podobnie, jeśli nie gorzej, bo słyszeliśmy o tych obfitych opadach śniegu tu i tam, a pan Piotr ostatnio podążający ciężarową gdzieś w Karolinie i północnej i południowej mówił ostatnio o tym, że jednak drogi mogą być białe, zatem również tych za wielką wodą prosimy o szczególną ostrożność. Na początku globusa na antypodach od pana Marcina, także dzień był, ranek był szary, pochmurny, ale po 10 rozchmurzyło się, jest gorąco, słonecznie i przepięknie. Nie do uwierzenia, ale słońce zaraz będzie zachodzić, popołudnie i wieczór. Tak pięknie z Nowej Zelandii, jak zwykle z Wellington. Pozdrawia wszystkich państwa pan Marcin. Bardzo dziękujemy. Pan Michał Hyvähuomenta z Finlandii mówi dziś pieśń dnia udana. Jeszcze będzie wielokrotnie, między innymi po 7 naszego czasu. Za oknem pochmurno, zimno, jak to w Finlandii. Ach, ostatnio pamiętamy także i zimą, że przecież bardzo podobne warunki, tak jak daleko na północy były u nas. To od pana Michała także gorące pozdrowienia. My dziękujemy za tę obecność przy radioodbiorniku, także internetowym. U nas za 8 minut piąta. Yeah! ta gitarka mogłaby zaśpiewać. A właśnie, nie zostawiamy gitarek po godzinie 5. Na pewno będzie więcej mocniejszego uderzenia dla wszystkich spragnionych tegoż właśnie. No pewnie wszystkim nam przyda się przy takiej pogodzie, a nie innej za oknami. Chociaż jeszcze jakbyśmy przed 5 wyciągnęli gitarki. Z tyłu, gdy kanar nagle krzyknął bilet, bilet.